السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا. حدیث سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو انکار کر دیں. صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی یقیناً اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنا, اس کے عزائم کیجئے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. میری نمازیں, میری قربانیاں, میری ساری عبادتیں, میرا جینا, میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے, اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. یہ جو میں نے آپ کو پڑھوایا ہے یہی جملے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پڑھنے کو کہا ہے اور قرآن شریف میں اللہ نے نازل کیا ہے. نبی جی یہ پڑھتے رہیے. علماء نے لکھا ہے جو دھیان کے ساتھ پڑھتی رہے گی یا پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت کرے گا. علماء نے لکھا ہے کہ صبح شام ہمیں ایک ایک مرتبہ تو پڑھ ہی لینا چاہیے لیکن دھیان کے ساتھ, روا روی میں نہیں, رواجی طریقے پر نہیں, اور دھیان کے ساتھ کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو, ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو, ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو, ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو, ایسا قرب دے کہ اس کے بعد دوری نہ ہو اس سے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ جنت الفردوس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو داخل فرما دے اور ہمارے دل کے محرابوں میں اللہ اپنی معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے. کہیے آمین آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.